ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมาปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมภาษาตนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้เป็นวันพระที่เราทั้งหลายได้รู้จักกันพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดป่าท่านลั่นระฆังกันดึกตั้งแต่ตีสองเป็นปกติเพื่อจะลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาทำสมณะจิตเจริญอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนากันพอมาถึงช่วงสักตีสี่ก็ได้ยินเสียงคองเสียงกลองตีดังมาจากหมู่บ้านต่างๆซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้ว่าพี่น้องทั้งหลายตามชนบทบ้านนอกน่ะเข้าใจว่านั่นคือเสียงตีกองดึกภาคอีสานเราเรียกว่าตีกองดึกถ้าเป็นภาคกลางก็เรียกว่าย่ำคล้องตอนดึกคือประเพณีของเรานั้นถือกันได้ว่าเสียงคล้องเสียงกองเป็นเสียงของศีลของธรรมเสียงบอกทางสวรรค์เตือนจิตสะกิดใจปลุกเร้าสามัญสำนึกของพี่น้องผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมใฝ่คุณงามความดีให้รู้จักว่าวันนี้คือวันพระนะพระตีกองบอกเป็นเครื่องหมายบอกว่าเอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่นเป็นภาษาบาลีสมัยโบราณโลกยังไม่เจริญด้วยเทคโนโลยีก็อาศัยเสียงปลุกเสียงเอิ้นของพระสงฆ์องค์เจ้าเนี้ยเป็นเครื่องปลุกเร้าเตือนจิตสะกิดใจชีวิตที่เต็มไปด้วยการดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาหัวหอกก้นขิดปากกัดตีนถีบอยู่กลางทุ่งกลางท่ากลางป่ากลางเขาชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์นานาประการทุกข์เพราะความอยากได้ทุกข์เพราะความอยากมีทุกข์เพราะความอยากเป็นอันเกิดจากกิเลสตัณหายังไม่พอยังเกิดทุกข์จากธาตุจากขันธ์ที่มันอาศัยประชุมกันประกอบกันมันไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวมันหลายองค์ประกอบเหมือนรถซึ่งมันก็จะมีความสุดโทมค่ำค่าเมื่อมันทำงานหนักที่พระพุทธเจ้าสอนยัตถาหิอังกสัมภาราโหติสัทโทระโทอิติเปรียบเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันคำสมมติเรียกขานว่ารถก็มีขึ้นคำเรียกว่ารถก็มีขึ้นเอวังขันเทสุสันเตโสโหติสัตโตติสัมมติเมื่อขันทั้งห้ายังมีอยู่ก็เหมือนกันแลคำสมมติเรียกขานว่าคนและสัตว์ก็ยังมีขึ้นได้คนและสัตว์ก็ประกอบด้วยองค์ประกอบ5ประการก็เหมือนรถที่ประกอบมีล้อมีคัดซีมีตัวทั้งมีแก๊งมีเครื่องยนต์ถอดออกแต่ละชิ้นไม่มีความเป็นรถเมื่อเอามารวมกันข้าวเรียกว่ารถแต่ละอันมันก็มีองค์ประกอบของมันอีกทีหนึ่งเมื่อใช้ไปมันก็ย่อมสึกหรอสุดโทรมค่ำค่ารถก็มีอะไรต้องไปซื้อต้องไปซ่อมนานๆข้ามันก็ซ่อมไม่ไหวอีกเหมือนกันองค์ประกอบแต่ละอันมันสุดมันโทรมในที่สุดมันก็ต้องเป็นเศษเหล็กชีวิตคนก็เหมือนกันหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันไปสูบเข้าเป่าออกมันไปบดไปฝนไปกัดไปก่อนมันก็เลยค่ำค่าลงมาเกิดมาตอนใหม่ๆตัวแดงๆพ่อแม่ป้อนข้าวป้อนน้ำกินจู่กินนมข้าวก็เจริญเติบโตเริ่มต้นด้วยอาการนอนนอนมาตั้งแต่วันเกิดนะพอเริ่มแข็งตัวขึ้นหน่อยก็รู้จักกระดึกกระดิกและก็รู้จักพลิกรู้จักคว่ำรู้จักคานรู้จักนั่งอีกหน่อยก็รู้จักหัดยืนตั้งไข่อีกหน่อยก็รู้จักเดินเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆโดยเหตุด้วยปัจจัยข้าวปลาอาหารอากาศหายใจน้ำ พอเจริญถึงขีดสุดก็ง่อมลงแล้วทีนี้กินลงไปเท่าไหร่ก็เล็กลงเล็กลงแต่ก่อนกินเข้าไปแล้วก็อ้วนขึ้นโตขึ้นถึงที่สุดกินเข้าไปเป็นวันละห้ากระปุกก็ไม่อ้วนมีแต่จะพร้อมลงหลังก็ง่อมลงดวงตาที่เคยแจ่มใสมองเห็นไกลๆก็ฟ้าฟางหูก็หนวกเข้ามาแล้วเอาละสิทีนี้กินได้ไรก็พร้อมลงจอยลงเลยใช่ไหมอันนี้คือชราภาพความไม่เที่ยงแท้อีกหน่อยก็ล้มหายตายไปบางคนก็ยังไม่ต้องถึงแก่ถึงเฒ่าและตายกันมาตั้งแต่ในท้องชีวิตมันเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มันก็มีความทุกข์อยู่ในตัวท่านจึงกล่าวว่านอกจากความทุกข์ไม่มีอะไรทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์แล้วหามีอะไรไม่ที่เราดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหากันจนไม่รู้จักวันพระวันเจ้าจนไม่รู้จักตายง่ายๆนั่นก็เพื่อจะให้มันพ้นไปจากทุกข์ทุกข์ทางกายกินมากก็เป็นทุกข์ไม่ได้กินก็เป็นทุกข์นั่งนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์การเปลี่ยนอิริยาบถแต่ละครั้งก็เพื่อบรรเทาทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรหาไม่ได้88,000,000,000ก็มีความทุกข์อีกแบบนึงเศรษฐีทุกอย่างเศรษฐีคนจนทุกอย่างคนจนคนดีทุกอย่างคนดีคนชั่วทุกอย่างคนชั่วเพราะเหตุนั้นมันจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมารู้จักตัวชีวิตที่มันลอยอยู่ในท่ามกลางทะเลแห่งความทุกข์ทุกโคตินาทุกขปริตาความทุกข์ครอบงำอยู่ความทุกข์อย่างเอาแล้วมันมีอย่างอยู่ในจิตในใจมันมีอย่างอยู่ในร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะทุกข์จะทุกข์เมื่อนั่นแหละเพราะเหตุนั้นรถรามาช้างก็รู้จักพักจักผ่อนรู้จักเข้าโอซ่อมเสื้อผ้าใช้มานานๆก็สกปรกเศร้าหมองก็รู้จักซักให้มันสะอาดยืดอายุมันไปจิตใจคนก็ดีชีวิตคนเราก็ดีจะต้องมีอาการพักผ่อนมีอาการซ่อมแซมมีอาการบำรุงรักษาจึงจะโยไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีคุณภาพมีสมรรถภาพอยู่ไปอย่างไม่มีความทุกข์ปีบคั้นมากนักเพราะเหตุนั้นวันพระแต่ละทีเสียงคล้องเสียงกองที่พระท่านตีบอกเวลาตีคล้องดึกตีแรงนั้นสมัยโบราณเป็นการบอกการเตือนการเอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่นให้สังเวชว่าโอ้ยวันพระมาอีกแล้วเดี๋ยวก็ถึงวันพระแล้วท่านทั้งหลายอย่าได้มัวประมาทเลยสิ่งใดที่มันจะดีจะงามให้เกิดมีคุณค่าแก่ชีวิตเท่าที่มีอยู่นี้จงรีบกระทำรู้จักพักรู้จักผ่อนหนักนักก็รู้จักนั่งพักผ่อนรู้จักว่ามันหนักในบ่าก็รู้จักเอาสิ่งที่มันหนักโยนทิ้งบ้างทีละกิโล2 กิโลข้างหน้าข้างหลังภาระแห่งชีวิตนี่หนักนักตลอดพอมีผัวมีเมียมีลูกมีเต้าก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกแบกโลกไว้ทั้งโลกเมื่อมันหนักนักก็จนไม่มีเวลาจะพักผ่อนแม้แต่นอนลงไปแล้วก็ยังไม่ได้พักจิตใจมันคิดว่าทำอย่างไรจะได้อย่างนั้นทำอย่างไรจะมีอย่างนี้พรุ่งนี้จะเอายังไงเดือนหน้าเอายังไงโครงการนี้จะทำอย่างไรจิตมันก็วิ่งเต้นวิ่งเต้นวิ่งเต้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสงบเมื่อไม่สงบมันก็อ่อนเปลี่ยเพลแรงเข้าหนักๆมันก็หลับไปด้วยความกระสับกระส่ายเมื่อหลับไปแล้วมันก็หลับด้วยความเหนื่อยล้าอย่างฝันเข้าไปอีกฝันไปตามงานตามการตามสิ่งที่คิดไว้วุ่นวายไปหมดเป็นหลับหลับเต้นๆตื่นขึ้นมาก็สะลึมสะลือเหนื่อยเพราะมันไม่ได้หลับจริงๆมันหลับเพราะความอ่อนเพลียแต่จิตใจที่เต็มด้วยกิเลสตัณหาที่มันแผดเผานั้นมันก็ยังตื่นมาเป็นฝันพระพุทธเจ้าเรียกว่าสังขารขออภัยพูดสัพพาสามบาลีมากเลยสังแปลว่าพร้อมสังแปลว่าพร้อมคาระคาระแปลว่ากระทําการกระทําพร้อมกันของสิ่งประกอบการข้าวมันจะมีอยู่3อันในชีวิตนะกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารจิตสังขารนั่นแหละกายสังขารคือส่วนของกายนั่นมีส่วนปรุงแต่งคือลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยอาหารการกินที่กินเข้าไปน้ำที่ดื่มเข้าไปแต่ที่แน่ๆที่สุดคือลมหายใจเข้าหายใจออกการหายใจเข้าไปทีหนึ่งมันเอาดินมันเอาน้ำมันเอาไฟมันเอาลมเข้าไปด้วยจำไว้ให้ดีเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเรียกกายเนี่ยกายสังขารเนี่ยคือลมหายใจเนี่ย ป็นตัวปรุงแต่งกายกายัญญตลาหังภิกขเวทังวทามิอัสสาสัพพสาสังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่ากายอันหนึ่งในกายทั้งหลายคือลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเมื่อใดลมหายใจเข้าหายใจออกมันลำงับมันสงบมันลำงับกายก็ลำงับเรียกว่ากายสังขารลำงับสังเกตดูคนนอนหลับลมหายใจเขาราบเรียบเขาลำงับเขาไม่มีความทุกข์ทางกายปวดหลังปวดเอวก็ลืมไปสิ้นนั่นเรียกว่ากายสังขารมันได้หลับแล้วมันได้พักผ่อนแล้วทีนี้วจีสังขารวจีสังขารสิ่งที่มาประกอบให้เป็นคำพูดภาษาบาลีเขาเรียกว่าวิตกวิจารคือความคุ้นคิดนานาประการก่อนที่จะพูดมันต้องคิดซะก่อนคิดแล้วจึงหลั่งไหลออกมาเป็นคำพูดนี่มันก็หลับไปได้ไม่ได้คิดมันก็หลับไปวจีสังขารก็เป็นอันว่าหลับไปทีนี้ส่วนจิตสังขารคือสัญญาเวทนาสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายความจำได้หมายรู้รู้จักรู้จำนั่นเรียกว่าสัญญาเวทนาคือจิตที่เขาเสพเสวยเป็นเจ้าของความสุขความทุกข์ความดีความชั่วพอใจไม่พอใจสิ่งเหล่านี้มันก็มีโดยธรรมชาติรู้กันความเป็นเจ้าของนั่นแหละนั่นมาใช้คำว่าความเป็นเจ้าของกันตัวเวทนาเข้าไปเสพเป็นเจ้าของไปบริโภคอารมณ์ใดๆแล้วก็ความสำคัญไม่เห็นหมายว่าสวยว่างามว่าดีว่าเลวจำได้ไหมลูกเคยมีอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนี้รวมกันเข้าสองอันนี้เรียกว่าสัญญาเวทนามารวมกันเป็นจิตสังขารเมื่อสองตัวนี้ไม่ยอมหลับมันก็ฝันเท่านั้นเองฝันคนที่หลับไปยังฝันอยู่มันก็หลับได้เพียงสองสังขารคือกายสังขารวจีสังขารคือลมหายใจหลับแล้วสงบแล้วไม่สั้นไม่ยาวไม่เร็วไม่รอดหลับเรียบทีนี้มันก็มาถึงวจีสังขารความคิดที่เอามาปรุงมาแต่งกันหลับไปแล้วแต่มันเหลืออีกสัญญาและเวทนาความสำคัญมั่นหมายจำได้หมายรู้ความเป็นเจ้าของความเป็นเจ้าของสุขของทุกข์ความดีความชั่วเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นั้นพอใจไม่พอใจเป็นเจ้าของอยู่มันก็เลยยังไม่หลับมันก็ฝันละทีนี้สองอันนี้ไปปรุงให้เกิดฝันเพราะฉะนั้นเมื่อฝันมากๆเขามันก็หลับได้เพียงกายไปใจมันไม่หลับตื่นขึ้นมามันก็อ่อนล้าอ่อนเปรี้ยเพลียแรงจิตก็สูญเสียสมรรถภาพสูญเสียการทรงตัวยิ่งคิดยิ่งปรุงเท่าไหร่ก็ยิ่งเร่าร้อนในที่สุดมันก็เป็นโรคประสาทอ่อนๆขึ้นถ้ามันไม่เป็นโรคประสาทกายก็เหนื่อยหนักใจไม่ได้พักผ่อนคิดมากปรุงมากแต่งมากไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยความสงบระงับได้มันก็ไหลตายฮะนั่นเองพอเห็นนั้นโรคไหลตายยิ่งต้องเกิดมากขึ้นในยุคที่คนมีความปรารถนาไม่สามารถควบคุมจิตใจให้สงบมันหลับได้เพียงกายใจมันยังไม่หลับคิดไปขึ้นมาพอไม่หลับไปมันก็ตายไปเลยเพราะมีสติสัมปชัญญะมันได้ล่องลอยไปกับความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันไม่ปกติแปลว่าศีลกายวาจาใจปกติก็เป็นศีลเป็นอริยะศีลอริยกันตศีลที่ถ้ามันไม่ปกติมันก็ผิดปกติเมื่อมันผิดปกติแล้วมันก็ผิดศีลละโทษแห่งการผิดศีลนั้นพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเมื่อตอนท่านปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่เดินทางเป็นหมู่พระภิกษุ 1,250 รูปอุบาสกอุบาสิกาคนกินเดน500คนรวมเป็น 1,750 คนก็เดินจากสาวัตถีมาราชคฤห์จากราชคฤห์ก็ไปโน่นไปพาราณสีจากพาราณสีก็ย้อนกลับหมู่บ้านอันทกวินทะจากอันทกวินทะกับคน 1,700 คนก็เดินกันมาราชคฤห์ย้อนอีกทีหนึ่งจากว่าจะคือก็เดินไปที่หมู่บ้านปาตลีคามข้ามแม่น้ำคงคาไปโน่นเลยไปที่หมู่บ้านโกดจากบ้านโกดไปเมืองนาธิกาจากเมืองนาธิกาก็ไปนู่นสู่นครเวสาลีจากเวสาลีก็ต่อไปที่โน่นที่เมืองอาตุมาแล้วท่านเดินตลอดทั้งปีมีตอนหนึ่งท่านเดินจากราชคฤห์ไปกับพระกับโยม1,750คนแบบวัดเคลื่อนที่ไปไหนท่านพักท่านเทศท่านสอนเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิ ม้แต่คนนอกศาสนาลูกศิษย์เหล่านี้คนอย่างพวกสีหะเสนาบดีอย่างเนี้ยก็ได้ประโยชน์ได้เปลี่ยนใจมานับถือพุทธศาสนาก็อยู่ตรงนี้นางอัมพปาลีซึ่งเป็นหญิงงามเมืองเป็นกะหรี่ตัวดังก็สามารถสร้างวัดถวายก็ในชุดวัดเคลื่อนที่ของท่านวันหนึ่งท่านเดินไปถึงหมู่บ้านปาตลีปาตลีคามอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเดี๋ยวนี้เป็นเมืองปัตตานะถ้าใครมีโอกาสเดินทางไปประเทศอินเดียเมืองนี้ใหญ่มากสะอาดแต่ก่อนเดี๋ยวนี้สกปรกกลางตกเย็นๆมาบ่ายสามโมงลงไปแล้วไม่ได้ยินเสียงรถเสียงเรือเห็นรถผู้หญิงจนตาลายฝักใฝ่ไม่ได้ยินเสียงมีแต่เสียงกาเสียงแกกาแกเป็นล้านล้านตินเป็นฟงโสกโปกเป็นเมืองท่าที่รวมลงแม่น้ำกงคายมุนาสารพูดตรงนี้ตรงนี้เป็นเขตติดต่อระหว่างชายแดนแคว้นมคธกับแคว้นโกศลแย่งกันเป็นฮาร์เบอร์ทาวเป็นเมืองท่าเป็นที่มาขายของของพ่อค้าเหล่าวานิชนายเรือทั้งหลายพวกพระเจ้าประเสนพระเจ้าพิมพิสารก็แผ่อำนาจกันต่างคนต่างก็อยากจะมีอิทธิพลครอบครองแผ่นดินตรงนี้เพราะมันเป็นเมืองท่าในที่สุดพระเจ้าพิมพิสารก็เลยสั่งให้อำมาตย์เสนาบดีทั้งหลายไปสร้างเมืองซะเลยให้เมืองปาที่บ้านปาตาลีขามต่อมาก็เป็นเมืองปาตาลีในขณะที่พุทธิยาไปถึงก็กำลังสร้างเมืองกำลังสร้างเมืองโดยเฉพาะวัดสักการพามตัวยงเสนาธิการหัวเสคนนี้คนหนึ่งกับสุนีทอมาตย์พากันสร้างกับประชาชนพระพุทธเจ้าไปถึงท่านก็พวกนี้เขาก็มาทำบุญกันมากราบมาไหว้ท่านก็แสดงทำไปท่านยังได้เล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าที่หมู่บ้านปาตาลีคามตรงไหนดีๆพวกเทวดาเหล่ามเหสักสงสงโยวัสสะการพามก็ดีสุนีทอมาก็ดีก็น้อมจิตเพื่อจะสร้างลงตรงไหนเทวดาระดับกลางๆพวกข้าราชการระดับกลางๆก็น้อมใจชอบใจปักแกว่าจะสร้างบ้านตรงนี้ผู้ภาษาสมัยนี้เรียกว่าพระภูมิเจ้าที่ที่ดีๆอยู่ตรงไหนมันดีมันรื่นลมอมาตย์ผู้ใหญ่ก็จะเอาตรงนั้นเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็ได้ทำนายให้ว่าต่อไปนี้บ้านปาตาลีคามจะเป็นเมืองใหญ่จะเป็นที่มาเปิดห่อของพ่อค้าวานิชจะเอาของมาขายกันตรงนี้เป็นเมืองใหญ่มากชื่อว่าเมืองปาตาลีคามที่ตรงนี้แหละเมื่อพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว200ปรินิพพานไปแล้วเนี่ย200กว่าปีก็ได้มาทำสังฆทานครั้งที่3ตรงเนี้ยพระเจ้าอโศกก็มายิ่งใหญ่อย่างเมืองปาตาลีบุตรเนี่ยก่อนเป็นหมู่บ้านเล็กๆปาตาลีค่ะเสร็จแล้วพุทธเจ้าท่านก็เล่าถึงเรื่องความวิบัติแห่งศีลปาตาลีคามที่ยิ่งใหญ่นี่จะพินาศย่อยยับวิบัติเพราะขาดศีลขาดธรรมโดยเฉพาะศีล นั่นแหละท่านบอกว่าผู้ที่ขาดศีลแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาวิบัติ5ประการ1โภคสมบัติจะวิบัติ2ชื่อเสียงจะวิบัติเสื่อเสียงก็จะกลายเป็นชื่อเสียไปหลังจากนั้นก็จะอับอายขายหน้าทั้งโลกาเพราะการกระทำของเราไม่ดีหลังจากนั้นข้อที่4ท่านบอกว่าคนที่ขาดศีลซะแล้วไม่มีอานิสงส์ศีลวิบัติก็จะเกิดอาการไหลตายคือผิดปกติอันที่5ก็ตกอบายตายไปแล้วไม่ใช่ว่าเองนะพุทธเจ้าท่านพูดไม่มีศีลมันไหลตายได้ง่ายปุณณะจะปรังหะปฏิโยประการอื่นยังมีอีกขะบอดีทุสินโลสีละวิปโนสัมมูโลหะกาลังกโรติผู้ไม่มีศีลย่อมไหลตายได้ง่ายใครท่านหลายจำไว้ว่าผู้ไม่มีศีลนั้นไหลตายได้ง่ายเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่5ข้อที่77หน้าที่94วินัยปิฎกมหาวรรคภาค2ท่านก็หาพบพระพุทธญาณพูดอย่างนี้ท่านตัดอย่างนี้บอกว่าทุสิโลสีละวิปโนสัมมูโลหะการังกโรติผู้ไม่มีศีลย่อมไหลตายได้ง่ายสำนวนอาตมาแปลนะพอท่านแปลท่านก็บอกว่าไม่มีศีลย่อมหลงทำกาละได้ง่ายคำว่าหลงคือไม่รู้สึกทำกาละนั่นคือตายอาตมาก็เลยมาพูดภาษาสมัยใหม่เข้าใจสวะไหลตายเสียง ง่ายๆนะไม่มีศีลมีธรรมคนที่ไหลตายนั้นขาดศีลขาดธรรมรับได้แต่กายรับได้แต่กายสังขารวจีสังขารแต่จิตสังขารเขายังไม่รับเพราะนั้นคนเราเมื่อจะตายมันจะต้องตายหมดทั้ง3สังขารกายสังขารลมหายใจเข้าออกดับไปจิตวจีสังขารความคิดปรุงแต่งที่เอามาพูดที่เป็นวิตกวิจารมันก็ดับไปไม่คิดอะไรแล้ว จิตสังขารสัญญาเวทนาความสำคัญมั่นหมายจำได้ไหมรู้ความเป็นเจ้าของเจ็บปวดรุนแรงเป็นสุขไปทุกข์ไม่มีเอาไฟไปเผาก็ไม่เจ็บนะตายนี่เรียกว่าตายเพราะนั้นกรณีที่บางคนตายไปแล้วฟื้นคืนมาเล่าให้ฟังเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นอะไรต่างๆเขายังไม่ตายจำไว้ให้ดีว่าเขายังไม่ตายหมดเขาตายเพียงกายสังขารและวจีสังขารลมหายใจเขาดับไปแล้วตายชีพจรหยุดเต้นหัวใจหยุดเต้นหมดแล้วตายวจีสังขารวิตกวิจารความคิดที่จะเอามาพูดนะมันตายหมดแต่จิตสังขารสัญญาและเวทนาความจำได้หมายรู้และความเป็นเจ้าของความสุขความทุกข์เสพโดยอารมณ์มันยังมีลึกๆไปเห็นสวรรค์มันก็เลยจำสวรรค์มาไปนรกมาจำนรกมาเล่าให้ฟังมันฟื้นขึ้นมามันก็เล่าให้ฟังเพราะมันยังมีอยู่สังขารหนึ่งที่ยังไม่ตายขอให้เข้าใจอย่างนั้นมันยังไม่ตายมันก็เลยไปจำมาให้เห็นไปเสพเสวยสวรรค์เป็นสุขอย่างนั้นเป็นทุกข์อย่างนี้มีนะไม่ใช่ไม่มีอย่าเข้าใจว่าคนที่เขาพูดนั้นเขายกเมฆนะเขาก็ไปพบไปเห็นด้วยจิตสังขารเขานั้นแหละแต่เรายังไม่เคยเป็นอย่างนั้นเราไม่รู้ดอกเขาพูดจนตายก็หาว่าเขาบ้าเหมือนคนที่เคยฝันคนโน้นก็เคยฝันคนนี้ก็เคยฝันตื่นมาเล่าความฝันให้กันฟังโอ้เมื่อคืนฉันฝันอย่างโน้นฉันฝันอย่างนี้เข้าใจทันทีว่าโอ้ฝันนะคนฝันอย่างนั้นผมก็ฝันอย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าอีกคนหนึ่งเกิดมาในโลกนี้เขาไม่เคยฝันเลยตั้งแต่เกิดมาคุณมาเล่าความฝันให้เขาฟังโอ้ยเมื่อคืนฝันอย่างโน้นอย่างนี้เว้ยคนที่ไม่เคยฝันเลยก็งงเป็นไก่ตาแตกว่าอะไรคือฝันฝันเป็นอย่างไรเอาละสิที่นี่ท่านจะอธิบายฝันอย่างไรคนที่ไม่เคยฝันก็ว่าบ้าปอไปฝันมีนะไม่ใช่ไม่มีฝันแต่จะเอาฝันออกมาตั้งให้ดูเป็นตนเป็นตัวไม่มีพูดง่ายๆก็เหมือนฝันนั่นแหละพวกที่ยังไม่ตายที่ตายไปแล้วกลับคืนมาเล่าให้ฟังฝันคือตัวจิตสังขารนั่นนะมันยังไม่ได้มันยังทำงานอยู่เพราะเหตุนั้นหมอแพทย์สมัยใหม่นี่เขาก็ตามก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์เขาก็ยอมรับอีกแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านช่างรู้ท่านทั้งเห็นเหลือเกินแต่ก่อนนั้นถ้าหัวใจหยุดเต้นเขาถือว่าตายเดี๋ยวนี้เขาไม่ถือว่าตายนะหัวใจหยุดเต้นเขายังไม่ถือว่าตายเขาจะไปตรวจคลื่นสมองยังทำงานอีกหรือไม่เพราะสมองนั้นเป็นออฟฟิศเป็นสำนักงานเป็นที่ทำงานของจิตจัตจิตสังขารข้างล่างข้างบนมันหยุดหรือยังข้างซ้ายข้างขวาบางทีมันยังมีอีกข้างหนึ่งที่ยังไม่ตายมันมีโอกาสฟื้นขึ้นมาจำไว้ให้ดีๆเดี๋ยวนี้หมอเขาไม่ได้วัดว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วมันตายนะเขาต้องดูการทำงานของสมองนู่นการทำงานของสมองนั่นแหละคือจิตสังขารทำงานตรงนั้นตัวจิตทำงานอยู่ตรงนั้นสมองนั่นเป็นที่ทำงานของจิตแต่สมองไม่ใช่ตัวจิตเหมือนแบตเตอรี่ไม่ใช่ไฟแต่ไฟมีอยู่ในแบตเตอรี่พูดอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะเข้าใจหรือเปล่าขึ้นต้นก็ว่ากันใหญ่เลยจะมาเนี่ยเอาละที่นี่เราก็จะเห็นได้ว่าการตายจริงๆนั้นมันจะต้องตายที่หยุดการทำงานของสมองสัญญาเวทนาหยุดเอาไฟเผาก็ไม่เจ็บแล้วไม่รู้จักอะไรแล้วไปเห็นอะไรมามันก็จำไม่ได้แล้วมันไม่ฟื้นเลยมันไปโน่นเพราะเหตุนั้นการตายแล้วฟื้นขึ้นมาเล่าให้ฟังอย่างกรณีของพันเอกสนอนั้นขอให้เข้าใจเถิดว่าแกยังไม่ตายจริงแกตายไปสองสังขารหรืออีกสังขารหนึ่งลึกๆเขาฟื้นขึ้นมาก็เล่าให้ฟังหมอทุกวันเขาก็ยอมรับว่าการตายนั้นไม่ได้หยุดที่ลมหายใจไม่ได้หยุดที่หัวใจหยุดเต้นเราต้องหยุดที่สมองถ้าสมองยังไม่ตายก็มีโอกาสฟื้นท่านคงจะเคยได้ยินทุกวันนี้หมอเขาเล่าหนังสือพิมพ์ก็ลงบ่อยๆเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตได้นะเปลี่ยนหัวใจกันได้แล้วไม่ตายแต่มีหรือไม่เปลี่ยนสมองยังไม่เปลี่ยนสมองยังไม่มีใครเปลี่ยนได้ถ้าเปลี่ยนสมองได้ก็ดีสิเพราะสมองนั้นมันถ้าไปถอดออกมาเปลี่ยนแล้วมันตายนะจะบอกให้ท่านอาจารย์ชาผ่าสมองพลิกล็อกไอ้ท่านไหนหยุดไปเลยกายสังขารวจีสังขารอะไรท่านดับสลายไปเลยแต่จิตสังขารก็ยังอาศัยอยู่ในสมองนั้นแต่มันก็เป็นพิการไปทำงานไม่ได้เต็มที่ทำงานไม่ได้เต็มที่แต่มันยังไม่ตายหัวใจก็ยังหยุดเต้นหล่อเอาเลือดไปหล่อหัวใจก็ยังเต้นอยู่ไม่ใช่หยุดเอาเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองสมองแต่กระเปรี้ยเป็นประสาทเป็นพิการไปเลยอย่างเนี้ยซึ่งก็ยังไม่ตายแต่ไม่ตายก็ไม่มีสมรรถภาพในทางสมองทำงานที่นี่เราจะเห็นได้ว่าไม่มีใครเปลี่ยนสมองส่วนอื่นนั้นเปลี่ยนกันได้ถ ถ้าตรงนั้นแหละจิตสังขารสำนักงานมันอยู่ตรงนั้นความสำคัญมันหมายจำได้ไหมรู้ว่าเป็นสวรรค์เป็นนรกเป็นอะไรมันก็จำอยู่ในสมองนั่นแหละมาเล่าคนอื่นฟังนี่เล่าให้ฟังว่าสังขารเป็นอย่างนี้คนตายง่ายทุกวันนี่ไหลตายได้ง่ายนั่นเพราะว่ากายหลับไปกายสังขารวจีสังขารภาคจิตสังขารไม่ยอมพักทำงานมากโอเวอร์โหลดเกินไปนั่งนาเข้ากับแป๊บเดียวเท่านั้นเลยล้มละลายตายทันทีพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าทุสิโลสิลวิปันโนสัมโมโรหการังกโรติผู้ไม่มีศีลย่อมไหลตายได้ง่ายคือหลงทำกาละตายได้ง่ายเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อได้ยินเสียงคล้องเสียงกองเสียงเอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่นให้สังเวชตลอดใจนั้นขอท่านจะได้รำคาญเสียงกองดึกกองแรงเลยจงสังเวชจงสลดใจว่าโอ้นี่วันพระมาถึงอีกแล้วไวเหลือเกินทำไมไวเหลือเกินทำอะไรไม่ทันเลยนี่ปีใหม่เมื่อกี้เดี๋ยวนี้ถึงสงกรานต์เอกแล้วอาตมายังทำอะไรไม่ได้ไม่ทันเลยทำไมมันเร็วเหลือเกินและทั้งที่ไม่ได้หยุดแต่ย่อนเดี๋ยวนี้สังเวชสลดใจถึงชีวิตที่สุดแล้วล่ะญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยก็อยากจะชวนพี่น้องทั้งหลายพากันสังเวชกันบ้างจะไม่ได้เมาเดี๋ยวนี้เรามันเมาอะไรมันก็ยังชั่วเมาเหล้าเมายาเมาเหล้าอย่างที่เขาร้องเพลงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่เมาได้ทุกค่ำทุกคืนเมาเพราะความโลภเมาเพราะความหลงหลงลูกหลงเมียหลงผัวหลงทรัพย์สมบัติหลงเกียรติหลงยศจนลืมตายมันเมาขนาดไหนดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติชีวิตก็หมดสิ้นไปเหี้ยนไปสั้นไปวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนไม่มีโอกาสที่จะคำนึงถึงคุณงามความดีที่จะสร้างสรรค์ใส่ชีวิตอย่าเข้าใจว่าชีวิตมันมีเพียงชาติเดียวนะมันตายเกิดตายเหมือนผลไม้ที่มันร่วงหล่นจากต้นใหญ่ของมันแล้วไม่ใช่ว่ามันหล่นลงมาแล้วมันตายนะมันเอายางในเมล็ดมันมาด้วยพอมันหล่นมาถึงดินมันมีปุ๋ยมันมีความชื้นมีน้ำมีไอโอนมันก็เกิดขึ้นมาฉันใดก็ตามเมื่อใดเราตายไปแล้วกิเลสยังมีอยู่กิเลสนั่นแหละเป็นยางพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตัณหาสิเนโหตัณหาคือยางเหนียวๆยางของชีวิตที่มันจะนำไปเกิดอีกตราบใดท่านยังมีกิเลสตัณหาอยู่อย่างนี้ท่านจะหวังเลยว่ามันมีชาติเดียวแล้วไม่รับผิดชอบถึงชาติหน้าชาติก่อนเอาชาตินี้ชาติเดียวขอให้เราได้อยู่ได้กินใครจะยังไงก็ตามนั่นแหละคือยางใจที่ชั่วร้ายหยาบคายฝังเข้าแล้วในใจท่านเกิดมาใหม่ที่นี่ยางเหล่านี้จะเป็นเชื้อพันธุ์ที่เร็วร้ายอาจจะนำท่านไปเกิดในอบายในเปรตในอสุรกายในกลุ่มของสัตว์เดรัจฉานเพราะเหตุนั้นอย่าได้ประมาทเลยสังเวชบังเถิดได้ยินเสียงคล้องเสียงกองเสียงระฆังตื่นดึกลุกเช้าวันพระวันเจ้าโอ้วันนี้วันพระมาถึงแล้วนะทำอย่างไรเนาะชีวิตนี้จะมีค่าได้ทำคุณงามความดีสั่งสมบารมีที่ได้เกิดมาเป็นคนตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปียเสียขามีบ้านโยอูนอนถึงไม่ร่ำไม่รวยก็พอไปพอมาควรจะได้ใช้เวลานั้นเป็นประโยชน์บ้างวันพระหยุดสักทีได้ไหมหยุดการทำชั่วเกาะกรรมทำเค้นเกาะเวรสร้างกรรมเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็หยุดเคยมัวเมาอะไรหยุดถ้าจะให้ดีการหยุดทำชั่วนั้นไม่เพียงพอแก่ชีวิตในวัฏสงสารอันยาวนานควรจะก้าวต่อถึงการทำดีการหยุดทำชั่วก็เหมือนอุดรูรั่วของตะกร้าที่มีน้ำมีอะไรไม่ให้มันรั่วแต่ควรจะเพิ่มน้ำเข้ามาอีกเพื่อให้มันเพิ่มปริมาณนั้นหมายถึงการทำคุณงามความดีคุณงามความดีนี่ทำได้หลายอย่างนะพอพูดถึงความดีก็อย่าเข้าใจว่าจะต้องมาทำทานอย่างเดียวสิ่งที่ยิ่งยอดไปกว่าทานยังมีอีกทานอะไรทานสิ่งที่เราไม่มีในตัวในตนแต่มันมีอยู่ในใจคือการเสียสละทำลายความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวของเรานั่นแหละเป็นการดีที่สุดยอมเสียสละความอยากได้กำไรขาดทุนวันนี้หยุดแล้วก็นั่งพักผ่อนดูจิตดูใจกำหนดจิตลงไปในอารมณ์ของสมาธินั่งเพ่งพิจารณาในท่าสบายสบายคิดบัญชีก็ได้เอ้าถ้าทำสมาธิไม่เป็นก็คิดบัญชีก็ได้ว่าเออฉันเกิดมากี่ปีแล้วผ่านกี่แดดกี่ฝนมาแล้วคุณงามความดีความชั่วอะไรที่ฉันทำมาคิดบัญชีเล่นๆลองดูดิแล้วก็มาบวกลบคูณหารกันอันไหนมันมากอันไหนมันน้อยลองเป็นผู้พิพากษาลองสมมติตนเองเป็นยมพบาลดูสมมติว่าเราเนี่ยเป็นยมพบาลเองกำลังจะตรวจสอบบัญชี